kolejny mały, lokalny, ale bardzo ciekawie zapowiadający się festiwal nosi nazwę Hell and Fire. Wystąpią Sempra, Side of Sorrow, Snake Eyes, Gilotyna, Godslad, Mateo Colon oraz Soldron. Hell and Fire odbędzie się 16 maja w kultowej chorzowskiej leśniczówce. W Krakowie natomiast też 16 maja będzie miał miejsce koncert grup Caliban, In Heart's Wake, Cabal, Assemble the Chariots. To dobry moment, żeby nauczyć się odróżniać Caliban od Cabal. No więc Caliban to zasłużony, długowieczny już metalcore z Niemiec, a Cabal to deathcore z Danii, wciąż jeszcze na dorobku. Oba zespoły mogą wam odbić nerki swoimi piosenkami, ale ciosy Caliban są bardziej techniczne, a Cabal może trafić poniżej pasa. I żeby nie być gołosłownym, posłuchamy najpierw Caliban, a potem Cabal. Love and pain, you die. I am your no, your love. Bardzo lubię krakowski klub Warsztat, jego skłotowy vibe i na pewno wybiorę się 16 maja na Serotonin Zero, Last Penance, Six Steps Forward oraz Stigma Mortis. Chciałbym też, no ale skoro będę w Warsztacie w Krakowie, to pewnie nie będzie mnie w Warszawie. Kurczę, jest dylemat, jeszcze nie wiem w takim razie, co wybiorę, bo chciałbym pojechać do Progresji na Godflesh. Zawsze wspaniały. To wynalazcy, niedoścignieni mistrzowie pancernego, industrialnego metalu. Kiedyś grali bardzo mało koncertów, bo Justin po prostu ich nie lubił. Chyba też, a może przede wszystkim dlatego, że sprzęt w latach 90. nie pozwalał na osiągnięcie pożądanego efektu, czyli do zbliżenia się do tego zniszczenia, które Godflesh fundował nam w wersji studyjnej. Teraz już koncertują chętnie, coraz częściej, również w Polsce i bardzo dobrze, bo jeszcze jesteśmy nienasyceni. Supporty Godflesh 16 maja w Progresji to Thau i Larmo, szczególnie Thau polecam waszej pamięci, bo to autorzy mojej ulubionej ciężkiej polskiej płyty z ubiegłego roku, czyli Fading Backwards. I didn't hear voices. It was a conscious decision on my part. I didn't hear voices. It was more of a power thing because of my fantasies. I acted on my fantasies, consciously. It was a conscious decision on my part. Power thing. I didn't hear voices. I didn't hear voices. We'll be right back. Piekło i Kult Riffu, a więc Dope Lord w trasie. W towarzystwie różnych zespołów w różnych miejscach pojawiają się tam między innymi u boku Sanity Control, Astral Nomad, Red Sculp. A więc Dope Lord proszę łapać na trasie. Będą grali w różnych datach, w różnych miejscach w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. W Gdańsku 17 maja w parlamencie God is an Astronaut oraz Joe Quayle. Kolejny mini festiwal zatytułowany 666 United Metal Fest. Bardzo poważnie zatytułowany, odbędzie się w Łęce Wielkiej, w pałacu w Łęce Wielkiej. Macie moją ciekawość. 17 maja. Bardzo ciekawy, podziemny, ale godny skład. Pandemonium, legenda polskiego undergroundu. I dalej Dumas, Torsary, Odium Humani Generis, Dymna Łotwa, Godslat i Wasteness. 666 United Metal Fest w Łęce Wielkiej. Z japońskiego baby metal kiedyś głównie się śmiano, ale teraz trudno nie liczyć się z nimi jako z siłą, która zapełnia na całym świecie wielkie hale. Przyznaję, nie rozumiem tego fenomenu, więc tym bardziej popędzę do Tauron Areny. Daleko nie mam, żeby zobaczyć, o co właściwie chodzi w tym kawaii metalu i czy to coś jest również propozycją dla pana w średnim wieku, który nie wychował się na anime i mandze, tylko na Bolku Lolku i na komiksach o Kapitanie Klosie. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że Baby Metal to damskie trio, w skład którego wchodzą Sumetal, Moa Metal i Momo Metal. Intryguje mnie też Poppy, która zaczęła jako internetowy fenomen, hyperpopowe dziwadło, czerpiące też, ale nie przede wszystkim, inspiracje z New Metalu i Black Metalu. I też nie traktowano jej na początku poważnie, ale wygląda na to, że to już się zmieniło, już teraz trzeba. Ostatnia płyta Poppy, czyli Negative Spaces, robi furorę, a koncertami artystka pewnie tylko umocni swoją pozycję i ona właśnie obok Bambi Thug wystąpi przed Baby Metal w Krakowie w Tauron Arenie 19 maja. Let's go. Ciemna black metalowa noc nadciąga nad Białystok 23 maja, konkretnie do Motopubu. Wystąpi tam Arkona, oczywiście Polska, oraz Odium Humani Generis i Konik Reishall. I bardzo chciałbym być na tym koncercie, bo będzie na plasterki. Decapitated jeżdżą po Europie z trasą Infernal Bloodshed i podróżują w nie lada towarzystwie, a więc Cryptopsy, Warbringer i Carnation, i tu też nie będzie się brało jeńców, nie mam co do tego wątpliwości. Bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać tego koncertu, bo po raz pierwszy będę miał okazję zobaczyć Decapitated z nowym wokalistą, którym jest Finn Emily Bode. Będę patrzył surowym ojcowskim okiem, słuchał surowym dziadkowym uchem, dziadkowym, bo od tych wszystkich metalowych koncertów słuch mam bardziej stępiony niż wzrok. Cryptopsy też zobaczę z przyjemnością. Cryptopsy nigdy dość. Kanadyjczycy to legenda death metalu, równie brutalnego co technicznego, i pewnie będzie to set oparty w dużej mierze na płycie o płonącej Gomorze z 2023 roku. Dwa koncerty ten zestaw, Decapitated, Cryptopsy, Warbringer i Carnation, zagra w Polsce, w Krakowie w Hyde Parku 23 maja, w Warszawie w Proximie 24. Amerykanie z Paul Bearer przywiozą nam całe tony melancholii, ciężaru i klasycznych rockowych riffów do Hydrozagadki, do Warszawy. 23 maja odbędzie się ten koncert. Metal Commando Fest, 7 edycja w klubie Voodoo 23 i 24 maja. Dwie bardzo ciemne, bardzo ciężkie noce. Podczas pierwszej z nich na Metal Commando Fest zaprezentują się Anima Damnata, In Twilight's Embrace, Hołd dla Magnus, Nightlord oraz Morath. Natomiast dzień później Arkona, wciąż ta lepsza, polska, Stillborn, Fam, Necrofag oraz Trwoga. 23-24 maja, Voodoo, Warszawa, Metal Commando. Stone Jesus oraz Polymoon zapraszają do Gdańska, do Drizzly Grizzly 28 maja oraz do Wrocławia, do Transformatora 29 maja. A zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie brutalnym akcentem. Otóż kolumbijski, czy właściwie dzisiaj chyba amerykański Inquisition podróżuje po Europie w towarzystwie szwedzkiego Demonical. We Wrocławiu, w Liverpoolu 30 maja i w Warszawie ten sam zestaw w klubie Odessa 31 maja. Demonical to zespół założony przez byłych muzyków grupy Centinex. Zrobili to prawie 20 lat temu z poczuciem misji. Trzeba dotrzeć do korzeni death metalu. Starają się i nieźle im to wychodzi, czego dowiodę, prezentując Państwu utwór Willkommen Untergang w wersji koncertowej, a więc zbliżonej do tego, czego możemy się spodziewać pod koniec maja na tych dwóch koncertach w Polsce. Piosenkę zarejestrowano w Brazylii, wokalista śpiewa po szwedzku, język metalu to prawdziwe Esperanto. Dobranoc Państwu. This next one is in Swedish. So, if you know the words, feel free to sing along. This is Willkommen Untergang.